राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास महाराज जी द्वारा वैशाख कृष्ण दो विक्रम संवत 2051 तदनुसार 27 अप्रैल 1994 को प्रातः 5 बजे गीता प्रेस अतिथि भवन गोरखपुर में हुआ। राम राम करने से साधन वैज्ञानिक होता है। साधन भीतर से पैदा होना चाहिए, ऊपर से भरना है वो साधन वैज्ञानिक होता। तो भीतर से कैसे हो, तो भीतर से अनेक क्रिया होती है अहंकार से, तो अहम भाव जैसा होता है वैसी क्रिया होती है। तो सरलता से मैं साधक हूँ, मैं साधन करने वाला हूँ, ऐसा मैं होना चाहिए साधन। मैं कभी मैं ज्ञान योगी हूँ, मैं कर्म योगी हूँ, मैं भक्ति योगी हूँ, मैं साधक हूँ, ऐसा भाव अंतर करना चाहिए। वो दो तरह का होता है, एक तो मैं साधक हूँ ये साधक नहीं है ये होता है, और दूसरा है कि नहीं इससे मेरा कोई मतलब है, मैं साधक हूँ। तो मैं साधक हूँ दूसरों की परवाह न करने से तो साधन होता है, और मैं साधक हूँ ये साधन नहीं है तो अभिमान होता है, अहंकार होता है, तो वो पतन करने वाला होता है। और मैं साधक हूँ मेरे को तो साधन करना है भाई। जैसे कोई दूल्हा बनता है, दीन बनता है, तो वो धीरे धीरे चलता है, बैठना नहीं बैठ जाता है, थोड़ा बहुत जोड़ते हुआ बिंदरा अस्थी बैठता है। उसकी अहंता में ये बात बन जाती है कि मैं दूल्हा बन गया, दीन बन गया, तो स्वतः ही उसकी चाल बदल जाती है। वो ये नहीं समझता कि दूसरे बीन नहीं बने, मैं बीन बना हूं, ऐसा अपने पर ही रहता है। तो अपने पर रहने से वही क्रिया बदल जाती है। ऐसे अपने पर ये भाव रहे कि मैं साधक हूं, अपने को साधन करना है। तेरे भाव है जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भोल गुहार। ये तात्पर्य तेरी बाबू दूसरा करते हैं, अब दूसरा करते हैं तो अच्छी मर्जी, न करते हैं तो मर्जी, उसे हमें क्या मतलब है। अपने तो अपना साधन करना है, ऐसा भाव होता होने से फिर स्वाभाविक साधक की प्रवृत्ति होती है। जैसे कन्या होती है वो विवाह होने पर उसकी चाल बदल जाती है, वैसे पूरे करते ए देख भाई नहीं ठीक ठीक हो जाएगी, पीर वाले भाई है माँ बाप ये सब करते हैं तो चट वैसी हो जाती है। इस तरह से लोग भी आपको सत्संग समझते हैं, लोग भी सत्संग करने वाले हैं तो भी चेताने वाले हैं, तो आपके सहायक होते हैं, तो अपने आप को साधक माने सत्संग माने। तो हम लोगों की तरह झूठ कपट नहीं कर सकते, ठगी धोखेबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि साधक है, उसकी सत्संगी है, शर्मावेगी। अगर मैं सिनेमा में चला जाऊं, उस खेल में चला जाऊं, तो शर्मावे लोग बाबा जी जैसा आएगा और मन में शर्मावेगी, तो भाई हम नहीं जा सकते। कैसे लोग क्या कहें, मन में भी आ जाए तो शर्मा, मन में भी ठीक है तो अभी भी नहीं, ये हमारा काम ही नहीं है, ये हमारा काम नहीं, हमारा काम तो साधन करना है। हमारे परिचय में ब्याह होता था, हमारे प्यार निमंत्रण आता, हमारे कुंकुम पत्री आती, शुभ भेज देते, तो चल गया तो बुरा लगेगा। आती है तो वहां जाने का हमारा काम नहीं है, वहां कैसे जाओ। इस तरह से मैं साधक हूं तो साधन से विरुद्ध काम मैं कैसे करूं, शर्म आनी चाहिए ना। वन पर्व के अंतिम भाग में कथा आती है, एक ब्राह्मण ने कहा भी हमारी अग्निबंधन लकड़ी थी वो हरिण ले गया, वो तंगी हुई थी खुदा लेके सिंह गाड़ ले गया। अब वो दोनों एक तो हो अधरारणी उत्तरारणी दो होती है, अग्नि पैदा होती है, तो उसने कहा मेरा हो गया अग्निहोत्र बंद और मैं भोजन ही बंद। तो पांडव उस हरिणी के पीछे गए, भाग गया लकड़ी अटकी, एक लकड़ी बांध देते आपस में, तो वो दौड़ते दौड़ते फिर तो प्यास लग गई। तो कह अभी प्यास लगी है, जल के बिना अभी तो नहीं चल सकते, काम है तो दौड़ना पड़े पीछे, प्यास लगी है। तब वो पीठ पर चढ़ कर देखने लगे तो एक जगह ये जल को कटोर जल जंतु है आड है जो उड़ता दिखाई दिया, कितना जल है। तो सहदेव था नहीं, सहदेव काम करने में तेज था, सेवा करने में पांचों भाइयों में सहदेव तेज था। सहदेव कहा तो मैं जाता हूँ जल की निगाह करता हूँ, आया नहीं। नकुल गया, अर्जुन गया, भीमसेन गया, दूर जाता आते ही नहीं। कृष्ण महाराज गए तो मरे पड़े चारो, चारों भाई मरे पड़े हो। उसने देखा भी बात क्या है, जो जल देखा उसकी परिसर के इसमें कोई जहर नहीं है, इनके शरीर पर नखों पर आंखों पर कोई जहर चढ़ा हुआ नहीं दिखता है, मर गए कैसे, कोई मारने वाला भी नहीं दिखता है। वो जल पीने लगा तो आवाज गई, जब जल मत पीना, क्यों तो ये दिशा तुम्हारी हो जाएगी, ये जल मेरा है, मेरी हुकुम में पी नहीं सकते, तुम्हें तो पिया दे दे, जरा क्या हुई मेरे प्रश्नों का उत्तर दो जल्दी हो। तो पूछो, तो पूछा कौन है, मैं यक्ष हूँ, जल का मालिक हूँ। तो अग्नि का पंथा कृष्ण मोद थे का वार्ता किमाश्चर्य ग्रह पंथा कष्ट बोलते, कई प्रश्न किए, तो प्रश्नों को उत्तर ठीक देते गए, ऋषि महाराज प्रश्न करते गए देते गए। ये प्रश्न उत्तर सुनने से वो यक्ष प्रकट हो गया, पक्षी रूपा बैठ गया और कहा कि अब तुम जल पी सकते हो और उत्तर अच्छा दिया तुमने, मैं प्रसन्न हो गया हूँ। और एक भाई को जला दो, तुम्हारे एक भाई तू का जिसको मैं जला दू। तो नकुल हो यक्ष जीव तू, उसने कहा नकुल जीव या मेरा भाई, वो हंसकर कहता है तू समझ कर बोल। नकुल क्या करेगा, भीमसेन है अर्जुन है, इसमें से किसी को जिला दे तेरा गया हुआ राज्य लौटा सकते, नकुल क्या करेगा, समझ कर बोल। ठीक तरह से एक भाई जिला दो, नाम तो नकुल जी गया है, जो कहते तो समझ कर, मैं समझ कर कहता हूँ, दूसरे का मैं समझ कर कहता हूँ, विष्णु नहीं कहता हूँ। जब हम दो ही भाई रह सकते हैं तो हमारी माताएं दो थी, प्रभा वंश मैं हूँ प्रकट नहीं माद्री वंश, धर्म विरोधी बात को कहते न महत प्रशंस। दो माताएं थी तो दोनों माता एक ही बेटा रहना चाहिए, तो मेरे तो मैं हूँ, भीम नहीं अर्जुन कोई बात नहीं, माद्री माँ का कोई नहीं रहेगा ना, तो एक माद्री माँ का रहना चाहिए हमारे कुंती माँ का। तो बात क्या कही कि मेरे को लोग धर्मात्मा कहते हैं, अगर मैं अपने भाई का पक्ष कर लूंगा तो लोगों के हृदय में धक्का लगेगा, कभी पक्ष भगत पर पक्ष हो जाता है आदमी के ममता होती, तो लोगों के धक्का न लगे, इस वास्ते मैं धर्म की बात को ठीक मानता हूँ। यक्ष प्रसन्न हो गए, चारों को जिला दिया और फिर कह दिया काउस आ गया विराट पर्व आगे छिपने का मौका, तो तुम छिप जाओगे तो तुम कंक भट पड़ जाओगे, रसोईया वल्लभ रसोईया है, अर्जुन भिड़न नला है, नकुल सर घोड़ो और गायों पर ऐसे रह जाओ, सहजनी बन जाएगी टोकरी और तुम्हारा कोई नहीं, मैं धर्मराज हूँ खास, मेरा ही तुम अवतार है, मेरा ही अंश है, मैं धर्मराज हूँ, तो तुम्हारे आशीर्वाद आशीर्वाद में गया, नाम बदल दिया, नहीं तो असत कैसे बोले धर्मराज युधिष्ठिर पिता नाम दे वो नाम हो जाए कंक भट बन गए। तो वहां ये बात कही कि मेरे को लोग धर्मात्मा कहते हैं, ऐसे आप लोगों को लोग सत्संग कहते हैं, याद रखो ये सत्संग है थोड़ी जूती वाले ऐसा लोग कहते हैं, तो आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए, हम कैसे करें ऐसा गमड़ी का काम, तो अहंता के विरुद्ध काम नहीं होता है, अहंता बदल जाए फिर सब बदल जाते, क्योंकि ये मालिक है आम सब का, और अहं को बदलना अथवा अहं को शुद्ध करना और अहं का मिटना तीन बात है, ज्ञान योग से अहंता मिट जाती है, कर्म योग से अहंता शुद्ध हो जाती है, और भक्ति योग में अहंता बदल जाती है, मैं भगवान का भगवान के साथ समझ दोबारा, और कर्म योग शुद्ध कर देता है, अहं शुद्ध हो जाएगा, ममता अहंता कामना इच्छा ये मिट जाती है, तो अहं शुद्ध हो जाता है, कर्मयोग से मैं करता ही नहीं कुछ किंचित करूँ नहीं थी गुणा गुणे सुबंते प्रकृति से कर्मानी तो हम मिट जाता है, फिर तीनों में मिट जाता है, पहले बदलता है फिर मिट जाता है, तो ये निर्मम और निरहंकार है शांति मत की स्थिति, तो निर्मम और निरहंकार होता है वो शांति को प्राप्त होता है, तो अहंकार को बदलना है भक्ति मार्ग में, उसमें कर्मयोग में कामना आसक्ति का त्याग कर काम करना है, कामना का कोई काम नहीं करना है, अपने कामना पूर्ति वही हम साधक है, तो साधक क्या होता है वो दूसरों का हेतु सर्वभूत हिते रता, ये आया तो ज्ञान योग में पर है कर्मयोग की बात, सब प्राणियों का हित कैसे हो, सब वो आराम कैसे पहुंचे, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, शेर जी कहते थे एक आदमी का भी उद्धार बाकी रह गया तो अपना काम पूरा कैसे हुआ, भगवान ने हमारा काम तो पूरा हुए तो सबका कल्याण हो जाए, भगवान के आप सबका कल्याण करो हमारा नहीं, तो सबका कल्याण हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंदी मंगल होता रहे, कभी किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, ये भाव रहे शांत कर शुद्ध हो जाते, अहम तो शुद्ध हो जाते, मेरा काम बनना चाहिए, मेरा काम होना चाहिए अशुद्ध, तो पवित्र कब होता है वे सब सुखी हो जाए, कष्ट दुख मैं भोगूं सुख हो जाए सभी, शेर जी कथा कहा करते साधन करने वाले के सामने भगवान प्रकट हो गए, बोल क्या चाहता है, मैंने आप मेरे क्या नहीं मांगो, मांगू तो तब मांगू आप दोगे, पहले प्रतिज्ञा दोगे, प्रतिज्ञा करें प्रतिज्ञा क्या करें, बोल मांग दो तो मांगो महाराज, आप कह दो मांगता हूँ सबका कल्याण कर दो, सब दुनिया मात्र का कल्याण कर दो, तो कल्याण कैसे कर दे भाई, तो आप भगवान आप सर्व समर्थ हो, सबका कल्याण कर रहे हो। सबका कल्याण कर रहे हैं तो सबका पाप कौन भोगेगा? कि वह भोगूंगा तो आप भोगाओगे, दो रहेगा पर वो तो छुट्टी सबको, वो मैं भोग लूंगा। तो तेरू कैसे भोगाओगे? तू भक्त है, तू तो प्रेमी है मेरा, तेरू कैसे भोगा? तो माफ कर दो, छुट्टी ले दूंगा। तो भाई ये काम तो नहीं हो सकता। तो फिर आपने क्या कहा? मांग कर, मांग कहे वो तो पूरी करते, तब कह सकता है महाराज। आप नहीं कर सकते तो फिर आपने यू कहना नहीं चाहिए था कि तुम मांग ले। तो भाई क्या करूं, कैसे हो जाएगी? तो क्या है, तेरे दर्शन स्वर्ण भाषण से लोग याद कर लेंगे, उद्धार हो जाएगा। अच्छी बात मिली, जितना ही सही क्या करें। तो ऐसा भाव होना चाहिए साधक का, सबको कल्याण। अयोध्या नगरी सबको ले गए राम जी। चलो भाई, सब छोटा बड़ा अच्छा मंदा जैसा है जैसा ही, चलो सब सब का उद्धार कर लो। कहते महाराज हम तो आप उस नहीं रहेंगे, नहीं आ जाओ, नहीं आ जाओ। सब प्रवेश में सब दिन में बंगा भगवान पूछे, नमस्कार करो नमस्ते भगवान, आप चले जाओ फिर हम क्यों रहेंगे यहाँ। तो एक तो हरिश्चंद्र ने, राम जी ने सब लोग उद्धार करके ले गए साथ ही। चलो इस तरह की बात है। तो दर्शन स्पर्श भाषण से पवित्र हो जाए, याद करने से पवित्र हो जाए। शिव जी ने सत्संग कोई थी पहली, बहुत पुरानी बात है, कल्याण शुरू ही नहीं हुआ, कल्याण शुरू नहीं हुआ उससे पहले की बात है। शिव जी उस बीमार थे, रतन कर रहे थे, तो भाई जी लिखा करके सत्संग, वो कॉपी मैंने पढ़ी थी पहले, शिव जी पास आए ही नहीं था तब। उसमें लिखे है कि ऐसा आदमी हो सकता है जिसके घर का अन्न खाओ उसका कल्याण हो जाए। श्री जी ने कहा कि ऐसा तो हो, कई हमारे हो गए हैं, वर्षों तक स्त्री के साथ रहते हुए विकार नहीं होता, ऐसे तो हो गए हैं और मुक्त हो गए, परंतु दर्शन से कल्याण हो जाए, चिंतन करने से कल्याण हो, ऐसे नहीं हो। और ऐसे उद्योग में हूं मैं, साधन करता हूँ, वो साधन भी मिल गया है, पूरा काम में नहीं ला सका हूँ, ऐसे हो सकता है सबका कल्याण हो जाए। ऐसे कर दे आदमी, क्यों ने कल्याण किया? महात्माओं ने कल्याण किया, पर कुछ कुछ लोगों का किया थोड़े, जो उनके संपर्क में आए, उनकी शिक्षा माने, उनका कल्याण किया है। अब जब सबका कल्याण हो जाए तो ऐसा आदमी बन सकता है, क्योंकि एक आदमी का कल्याण होता तो दस बीस का भी हो सकता है, सौ दो सौ का भी जाए, सौ दो सौ हजार हो जाए, दो हजार तलाक दो लाख का भी हो जाए, उन्हें गुंजाइश तो है नहीं। एक रबर का गुब्बारा उड़ता है ना ऊंचा, तो ये उड़ता है तो इसलिए कहते हैं ये उड़ता है तो उड़ तो सकता है, हवा जा रहा आविष्कार कर दिया, शक्ति तो है। अब वो तरकीब क्या होती है तभी सोचो। तो सबका उद्धार हो सकता है, तो सबका उद्धार हो जाए ऐसा करो। शायद कैसे तीन श्रेणी जाता थे हम, कर्म योग्य हम, ज्ञान योग्य हम, भक्ति योग्य हम, सिद्ध हो जाए तो अपने आप लोग करो, हम लोग करे तो हो तो जाए, ऐसा हो तो सकता है। तो शेर जी कह देते हैं ना, तैयार तो हो जाओ अपने, पर ये बदलेगा आम जब होगा। मैं गृहस्थ हूँ तो साधन भी गृहस्थ करे जैसे करोगे, गृहस्थ का काम असली करोगे, साधन नकली करोगे। हम गृह दिए बाबा जी घड़ी में ऐसा छोड़ चले बाबा जी क्या दृष्टि है। तो गृह में तो निरंतर रहेगा, साधन भक्त पर होगा, साधक हो तो गृह का काम तो भक्त भक्त पर होगा, साधक बना निरंतर रहेगा। कभी गृह का काम करता है, कभी भजन ध्यान करता है, जप करता है, तो ऐसे गृह का काम भी आ जाए। तो गृह का काम कैसे करेगा? साधक करेगा जैसे गृह का काम करेगा, अरे जो साधन कैसे करेगा जैसा ग्रस्त करेगा, बड़े साधन करेगा। तो अहंता को बदल दिया जाए तो सब बदल जाएगा, आपकी चाल बदल जाएगी, फिर साधन निरंतर होगा। निरंतर साधन होता है वही साधक कहलाता है। थोड़ा साधन सभी करते हैं, कोई पाठ करता है, कोई गायत्री जप करता है, कोई संध्या करता है, कोई कुछ आरंभ करता है, कोई बल विधि विश्व करता है, कुछ तो करते ही है लोग, दागुदान पूर्ण करते हैं, कुछ करते हैं। तो साधु थोड़े, साधु तो वे जिसे साधन मुख्य है, और काम और चाहे न हो के होना चाहिए। आपके लोग होता है हमारे पैसा पैदा होना चाहिए, काम जैसे कैसे हो कोई हो। मैंने सुना है गायों का मारना ये एक है दुकानदारी व्यापार है, तो है व्यापार में दोष नहीं दिया जाता, व्यापार में सब काम करना पड़ता है, व्यापार हो गया, व्यापार क्या क्या पुण्य व्यापार है। ऐसे व्यापारी हूँ मैं तो मैं व्यापारी हूँ तो वे तो सब करेगा, मान सप्लाई कर दिया हमारे वैष्णव ने कर दिया, जो सनातनी कहलाते हैं फर्ज को मान सप्लाई किया। बोल व्यापार है व्यापार, तो व्यापार के नाम से चाहे जो काम करा दो, औषध नाम से चाहे जो खिला दो औषध। तो ये साधक नहीं हो सकता, मैं वैष्णव हूँ तो नहीं हो सकता, मैं सनातनी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ऋषि हूँ। आज मदिरा शुरू हो गया, ब्राह्मणों में वैष्णव महर्षियों में रघु वाला अग्र राम राम राम राम। जिस कोन निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। हम किस देश के हैं, हम कौन हैं, हमारे बाप दादा किस वंश कैसे थे, उसके हम हैं। तो हम शुद्ध हैं, लहसुन प्याज भी मानो कैसे आ गए, तो मेरी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। लोग कहेगा नहीं ये हम नहीं कर सकते, ये हमारा काम नहीं है। तो कब होगा कि जब मैं साधक हूँ तो ये झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी नहीं होगी, ये साधक का काम नहीं है। जैसे लोभी आदमी वही काम करता है जिसे पैसा पैदा हो, जानकर ऐसा काम नहीं करता है, घाटा लगे करता है सब, जानकर ऐसा काम करते हो क्या जरूर घाटा लग जाए। अब लग जाए बात एक अलग है, तो ऐसे साधक होता है वो साधन में घटा लगे ऐसा काम नहीं करेगा, साधन विरुद्ध काम नहीं करेगा, साधन स्वतः ही शुद्ध क्रिया होगी उसकी। तो ये सब होता है अंत के परिवर्तन से, मैं अपन बदल गया फिर ठीक होगा, सब ठीक होगा, मैं साधन हूँ। तो साधन विरुद्ध काम नहीं कर सकता मैं। सत्यवादी होता है वो झूठ बोल नहीं सकता, मैं झूठ कैसे बोलूं। सत्य कृष्ण से मुक्ति सेठ का अलग अलग छोटा भी छपा हुआ अलग है, तो दूसरे भाग में अब अलग भी छपा है, कई प्रशंसित होता है। तो आठ बातें हैं उसमें, तो भी आप मनन करो और सत्यवादी रहो। शिवजी सत्संग में ये बात प्राय सत्यवादी होते थे, शिवजी सत्संग करने वालों में झूठ कैसे बोला, ख्याल रखते थे बोलना में होश रखते थे। ऐसे सत्संग आप लोग भी बन जाओ तो देखो, उस समय में सत्यवाद बोलना जितना सुगुण था उतना आज सुगुण नहीं है, परंतु आज सत्य बोलने का जो महत्व है वो पहले महत्व नहीं था। आज सत्य की कीमत है, थोड़ी चीज रह जाती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो आज सत्यभाषी आदमी बहुत कम रह गए, नेम से चलाने वाले ठीक ईमानदार कम रह गए। तो अपने लोगों पर उसका भार है, तुझे मुझे सुनने को नहीं मिलता, श्रवणायापि बहु फिर यौन लभ्य, अब सुनने को ही नहीं मिले तो क्या करे। अपने को सुनने को मिलता है, पूछने को मिलता है, विचार करते हैं, अपने इस बातों का जरा व्यापार है, व्यवहार है, तो हम लोगों से लोग आशा रखते हैं, जो नहीं हो तो धक्का लगता है, अरे सत्संग ऐसा करते हैं तो कौन बताएगा हमारे हमारे को तो कहते हैं लोग बाबा जी तुम गाड़ी पर चढ़ते हो, हमारे में कमी है हवा का असर, तुम हवाई जहाज चढ़ते हैं, साधु हो तुम तो तुम्हारे क्या है, हमारे में कमी है भाई स्वीकार में जो भी क्या कहेगा कमी है। तो ये लोग चेताते हैं, ये लोग गुरु है, गुरु तो बाबा जी होते हैं, बाबा जी गुरु लोग होते हैं। आप ऐसे करते हो, ऐसे तो करते हो थोड़ी देर हो ना, इस बात से लिखा है कि जीवन तुम्हें शत्रुगण सदैव ये शाम प्रसादात सुविचक्षणो हम, और यदा यदा मे विकृतिम भजन्ते तदा तदा माम प्रतिबोधयन्ति, मेरे साथ द्वेष रखने वाले जीते रहना चाहिए, सदा जीते रहो, कि जिनके कारण से मैं रस्ते पर ठीक चलता हूँ, जब जब मेरी विकृति देखते हैं घरा भी देखे तब इतना बोलते हैं, इतना गुरु नहीं होशियार होता, गुरु इतना नहीं वो निगरानी ढूंढते हैं कहाँ गलती आती है कहाँ गलती आती, तो वादी लोग बता देते हैं सच तो उनकी कृपा है। इस बार जीवन तो ये शत्रुगुणाश दई, वो जीवन तो ये शत्रुगुणाश दई ये शाम प्रसाद आशुभक्षण हम, यदा यदा मई विकृति भजनते तदा तदा माम प्रबोधयंती, तो सत्संगों के साथ में लोग आज करते हैं तुम सत्संगी हो तो शर्म आनी चाहिए ना, सत्संगी आप तो हमारे पर जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है। जैसे उदिष्ट युधिष्ठिर की बात इस वास्ते कही, युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं अपने भाई को सहोदर को जिला दूं तो लोग क्या समझेंगे, इस वास्ते हमारी दोस्त माँ था उसके बेटा भी रहना चाहिए, दो माताएं थी दो माता एक ही बेटा रहना चाहिए ना, जब दो ही देश होते हैं धर्म विरोधी बात को कहते हैं हमारे प्रश्न, तो हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। यही बात है, अब बोलो शंका उठ बोलो तो अहंता को बदलो साधु, मैपन को बदल दिया फिर सब बदल के साथ नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।